Günaydın. İlk kampanya haberimizin konusu halk kütüphanelerinin çalışma saatleri. Kampanyanın oluşma hikayesi ise hayli ilginç. Ekşi Sözlük isimli web sitesinde vakit geçirirken halk kütüphanelerinin çalışma saatleriyle aynı saatte açık olduğunu belirten başlığı görünce okumaya başlamış ve aklına change.org gelmiş. Hemen kendi cümleleri hem de birkaç Ekşi Sözlük yazarının yazdığı cümlelerle kampanyayı ortaya çıkartan Mutlucan Lokmanoğlu'nun kampanyası kısa sürede 100'e yakın imza toplamış bile. Kültür Bakanlığı'na yönelik başlatılan imza kampanyası kütüphanelerin 18 yani 6 ile gece yarısı kapanmamasını talep ediyor. Her insanlığın yararlanabileceği bilgi yuvası kütüphaneler ne yazık ki hafta içi saat 18'de yani akşam 6'da, cumartesi ise 17'de yani akşam 5'te kapanıyor. Pazar günleri zaten kapalı. Yeterli imzayı toplayabilirsek belki birileri sesimizi duyar. İstenilen bu sürenin gece yarısına çıkarılması. Öğrenci bir öğrenci bu kütüphanelerden yararlanamamakta, aynı şekilde çalışan bir insansa istese bile yararlanamamakta. Çünkü iş çıkış saatleri buna uygun değil diyerek konuya giriyor Mutlucan. Cesve adlı Ekşi Sözlük yazarı okulların saat 17'de bittiği yani akşam 5'te çalışanların işlerinden aynı saatlerde çıktı. Kütüphanelerinin adından da anlaşılacağı üzere halkın okulda veya işte olmadığı saatlerde açık olmasını amaçlayan kampanyadır sözleriyle anlatırken bir diğer yazar Seferyan, Türkiye'deki beyaz yaka ya da mavi yaka fark etmeden işçi çalışma saatlerini değerlendirdiğimiz zaman haftalık çalışma saatinin 45 saat olduğunu anımsamalıyız önce. Çalışma koşulları içinde cumartesi gününe kalan yarım günlük çalışma hakkı nedense işverenin elinde olduğu için tam gün ya da şanslıysak eğer yarım gün çalışmaktayız. Hafta içi işbaşı sabah 8.30'da olduğuna göre akşam iş çıkışı 18 veya 19'da olduğuna ve bu saatlerde yolda geçirecek zamanı eklediğinizde kesinlikle iş yerinde özel izin almadığınız sürece asla hafta içi halk kütüphanesine gidemezsiniz. Cumartesi günü çalışıyorsanız zaten hafta içi mevcut olan durumda aynı noktadayız. Yarım gün çalışılsa bile cumartesi günü yolda geçirilen zamandan dolayı kılı kılına yetişebilir ve rahat rahat inceleme fırsatınız olmaz tabii ki. Yarım gün olan cumartesi günü yapılacak başka bir işiniz yoksa o da. Merak ettiğimiz nokta, çalışan bir işçinin çalışma saatleriyle halk kütüphanesinin çalışma saatleri birbirine uymuyorsa bu kütüphaneden kim yararlanıyor? Sanırım işsizler, yaşlılar, ev kadınları, emekliler ve öğrencilerin öğleden sonra eğitime giren kısmı. Zira öğrenci sabah eğitimi giriyorsa muhtemelen eğitimi öğleden sonra bittiği için çok az bir zaman farkı ile belki yetişebilir. Bu arada işçiler dışında yararlanabilecek kişilerin de kütüphaneye gitme ihtimali çok düşük ve bu varsayımdan sonra geriye kalan bu kütüphaneler kimin için var ve neye hizmet ediyor diye soruyor. Kampanya hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz change.org/kütüphane adresini ziyaret edebilirsiniz. Gerçi aynı durum turizm enformasyon bürolarında da aynı, pek farklı değil. Onlar da aynı saatlerde açılıp kapanıyor. Özellikle de pazar günleri ve akşamları tabii ki kapalı olmaları son derece işlevlerini yerine getirmemelerini sağlayan bir durum. Bu ilginç çıkışlı kampanyadan sonra gelelim sıradaki kampanyamıza. İstanbul'dan Sevgi Çelikkan tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan kampanyanın talebi, Şehit Eyüp Çolakoğlu'nun yaşadığı bölge olan Avcılar'da bir caddeye verilmesi ve daima hatırlanması. Bu topraklar için henüz 20 yaşında canını feda eden Eyüp Çolakoğlu'nun isminin yaşatılması bizim ona karşı birinci görevimizdir diyerek açıklayan Sevgi'nin kampanyası hakkında detaylı bilgiyi change.org/Eyüp Çolakoğlu adresinden alabilirsiniz. Evet, bu kampanya haberlerinden sonra bazılarınız sevinecek, sıra geldi iyi bir imza kampanyası nasıl olur sorusunun cevabını vermeye. Bana bu konuyu açıklamam için dinleyicilerden yoğun istek geliyor. O nedenle imza kampanyası açmak isteyenlere belki şimdi programın bu kısmında yardımcı olabiliriz. Kampanya kurgulamak son derece kolay. Ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı basit noktalarda başarı şansını çok arttırabiliyor. Bugüne kadar paylaştığımız örneklerde gördüğünüz kampanyaların ortak özellikleri kimden, neyi, nasıl istediklerini ve nedenlerini net bir biçimde açıklamış olmalarıydı çoğu zaman. Bir imza kampanyasını başarıya hazırlayan ilk adım talebin net ve elde edilebilir yani ilk bakışta mümkün olması.